gabinetach. Co potoczyło się nie tak? Co potoczyło? Rozlane mleko przy długim stole. Czemu jesteśmy na dole? O ja pierdolę. Przecież byliśmy zawsze na górze. Czy tak nie mogło być dłużej? Czemu nie mogło? Czerwone diabły na swym boisku. Oni rozniosą w pył wszystko. Na swym boisku. Tobie to dam, tobie to dam. Tobie ją dam, tobie ją dam. Skleszczone kurwy na stanowiskach. Dlaczego czar szybko pryska? Jak piana spyska. Tyle przeszliśmy siedząc na górze. Czy to się już nie powtórzy? Na dużo dłużej. Tak wiele czasu dumni przy władzy. Czemu jesteśmy dziś nadzy? Jak król z tej bajki. Czerwone diabły na swym boisku. Oni rozniosą w pył wszystko. Rozniosą wszystko. Tobie to dam, tobie ją dam. Tobie to dam, tobie ją dam. Nie damy Polski oddać gówniarzom. Niech o tym nawet nie marzą. Nie damy Polski oddać gówniarzom. Niech o tym nawet nie marzą. Skleszczone kurwy przy czarnej urnie upadli milcząc pochmurnie. Jak tata w trumnie. Ale dlaczego bez ostrzeżenia? Tak tutaj wszystko się zmienia. Zmienia się ziemia. Dlaczego tedy nie my w pałacach? I gdzie ten kawior na tacach? I szampansko je. Co potoczyło dzisiaj się nie tak? Stłoczeni w swych gabinetach. O gabinetach. Tobie to dam, tobie ją dam. Polski oddać gówniarzom. Niech o tym nawet nie marzą. Nie damy Polski oddać gówniarzom. Niech o tym nawet nie marzą. Nie damy Polski oddać gówniarzom. Niech o tym nawet nie marzą. Nie damy Polski oddać gówniarzom. Niech o tym nawet nie marzą.